Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, välkommen till Magnat Radio efter en veckas uppehåll. Varför hade vi uppehåll, Martin? Det minns jag inte. Vad var det då? Det var så dåligt närminne så att jag inte kommer ihåg någonting. Vad fan gjorde man förra helgen? Ni var iväg och giggade. Ja, vi var giggade. Sen, vi tänkte ju sända på fredagen där, men vi sket i det av någon anledning. Ja, det var det fest. Ja, det var det säkert. Mm. Ja, Martin här och sen har vi Anton Lindell, tjena. Hoj. Ja, bra öppning här i sändningen. Sen har vi Lars Höök. Yes. Välkomna in i stegrummen. Jag måste bara få fråga, varför har du lurarna bak och fram? Nej, han tror att han är en jävla DJ. Det är det som är. Det är det, sitter i sen. Jag jobbar som DJ på Ibiza. Ja, gissar. Spelar housemusik. Ja, det är löjligt. Inte skönt att ha dem rakt över. Det brukar se utan, jag tror jag gör det. Han vill inte paja frisyr. Mm. Exakt. Har ni någonting att vädra så här på rak arm, eller ska vi gå rakt på sak? Vad är rakt på sak då? Bengt Fritjofsson. Ja, det. Fan, du släppte bomben direkt. Igår hände det som vi alla har väntat på. Bengt Fritjofsson deltog i Let's Dance. Hade vi väntat på det alltså? Ja, vad fan det. Alltså, när jag såg att de skulle vara med, då satt jag hjärtat. Men innan det, var det att tänkte man så, skönt att om han kunde vara med. Vad fan, stäng av telefonen. Svara inte. Nej. Okej, vem var det? Ja, okej, jag såg. Ja, men det var väl fantastiskt att han var med. Jag och Höök satt här och tog en varsin vindpava och avnjöt hans goda dans. Eller hur? Ja, det var jävla trevligt alltså. Var det en paso doble han körde eller? Jag vet inte, var det en cha-cha-cha? Cha-cha-cha. Vänta, kan inte alla vi fyra säga cha-cha-cha samtidigt? Okay. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. Det var jävligt fantastiskt alltså. Jag vet inte, det är väl mest Höken som vurmar för Frittan, som vi brukar kalla honom. Ja, det är ju en idol. Varför alltså? Ja, men det är hela hans sätt, han är ju så skön liksom. Sveriges snällaste människa. Ja, enligt Öster, vi hade den här listan över de nöjdaste personerna. Du hade satt du honom på pedestalen. Ja, men det är ju en sån här god gubbe. Han var ju 72 år och sådär livfull. Det är ju. Han var ju med i Kändisdjungeln en sväng. Det. Ja, just det. Men det missade jag faktiskt. Då hade jag inte riktigt kommit in på hans. Det var ju han Mickey D från Motorhead. Ja, så var jag för mig Inge Nilsson som spelade Pippi när det begav sig. Exakt. Det var ju också med, tror jag. Vad heter hon då? Sport. Sport Eva. Sportreporten. Heter hon Eva? Hon? Fan vet jag. Är det hon? Är hon med i Restens? Nej. Kändes i ungen. Ja, men nu skiter vi i djungeln. Nu går vi in i de fina lokalerna. Vi snackar Let's Dance och Bengt Fritjofsson. Hur många solar får han av dig, Höök? Jag tycker han höll igen lite ändå med skärmen. Ja, men han var nog nervös, tror jag. Ja, är han så nervös? Ja, men ja. Det här är nog lite. Det var ju skön öppning på dansnumret. Ja, det var det. Han satt och luktade på vin. Så här. Ja. Tror han tog sig en jävel innan. På Ken, så. Tog han sig en jävel innan? Det var dags. Ja, det tror jag väl. Mjuka upp lederna lite. Ja, det tror jag faktiskt att han gjorde. Är han 72? Alltså. Han är 72 år gammal. Ja, det är sjukt. Äldsta i den här omgången. De andra som var med, de var runt mellan typ 20 och 40. Liksom. 50. Mm. Klassiska siffror. Ja, men ja, fan, det kommer ju ta, så han kommer bli skönare. Ja, men jag säger, han får en trea, tycker jag. Lite mellanmjölk. Ja, men han det var ju Ja, han var lite anonym. Men... Var det någon som åkte ur? Nej, jag tror inte. Nej, de hade ingen sån första omgången. Då ska alla visa upp sig. Sen nästa vecka då är det omröstning. Okej. Okay. Fast man fick ju ringa in och rösta. Okej. Okay. Och det gjorde vi ju givetvis på Bengt Fritjofsson. Ja. Det var ju kul. Har ni någonting annat att ta upp här? Eller? Det är fest här ikväll. Ja, men det är väl jämnt då. Vi är alltid fest när vi sänder av en annan anledning. Det är ju fest i örat. Ja, det är lite gigs och grejer vi ska gå på senare. Det ska bli kul. Jag kan säga som så att jag tror att det är klart att Djurgården spelar i Allsvenskan nästa år. Leksand då? Ja, de kämpar fortfarande kvar i kvalserien. Men jag tror att det var så. Vann Leksand nu, då är Djurgården nere i Allsvenskan. Ja, det var ju kul. Adjö DIF. Extra. Adjö DIF? Ja. Från, de spelar alltså Allsvenskan nästa. Ja, de gick ner alltså. De gick ner. Mm. Ja, okej. Ja, jag bryr mig inte så mycket om sport överhuvudtaget alltså. Nej, jag slutade bry mig när Västerås åkte ur. Så nu står jag mitt hopp till de andra guldsvarta i Nordamerika där, Pittsburgh. Ja, det är färgerna du går efter, inte... Nej, de råkar båda vara svartgula. Båda okay. Du bär svartgult idag också. Ja, det gör jag. Ja, det han går hela bring vägen. Bring the bucks. Men sen har vi... Men jag såg att du hade en Toronto Maple Leafs-tröja hängandes på väggen hemma. Ja, det är mitt favoritlag också. Alltså, det är dubbelmoral alltså. Pittsburgh spelar ju amerikansk lag, Toronto är kanadensiskt. Men det är lite... Nej. Dubbelmål. Samma liga, men nej, den där fick jag av min farbror en gång i tiden från när han bodde i Toronto där. Så. Det är ju sportigt värre alltså. Så är det. Du har spelat mycket själv också. Ja. Men du var ganska seg på planen va? Nej, jag hade blick för spelet, fick jag höra. Okay. Nej, så var det inte. Ska du satsa på att bli coach istället? Ja. Stå och gorma och röka cigarr. Spotta tugg tobak och så spotta. Men snart har du börjat åkt rullbräda på senare år också. Eller tagit upp den igen. Ja, jag har till och med hunnit lagt ner igen. Så att... Alltså, okej. Okay. Det har jag med. Alltså. Nej, men inte lagt ner. Va? Vi ska försöka ta det. Det har inte lagt på is. Liksom. Man fyller 22 år idag. Ja. Eller idag. Ja. I år. Och man beter sig som en gubbe på skateboard. Ja. Det är för att du umgås med gubbar. En gubbe på skateboard. Ja. Ja, du umgås inte så många jämnåriga. Det är den här generationen 8. Till 90. Sen har vi Peter Larsson också som är 75. Ja, jo. Vad fan? Ja, jag har inget utbyte med de här yngre egentligen. Peter Larsson är utbyte. Vad vill du få ut av det liksom? Det intelligenta samtalet. Ja, exakt. Okej, jag vet inte, är det så intelligent samtalet som vi har för nu? Nej. Tycker vi spänner bågen ganska. Vi kanske dricker mer pils när det. Nej, det är väl så alla. Jag tror 99% av mina vänner är äldre än mig. Äldre än jag heter det. Äldre än jag. Yes. Nej, heter det så. Jo. Äldre än mig äldre, kan man äldre säga. Äldre än vad jag är, säger man ju. Äldre än vad jag är. Ja. Man kan inte säga på äldre än vad mig är. Äldre än mig. Inte äldre än vad mig, sa jag inte. Äldre än mig, sa du. Äldre än mig. Äldre än jag heter det. Äldre än jag. Ah, skitsamma. Nej, man kan säga båda tror jag. Nej, man säger jag. Jag tror också man kan säga båda. Nej, det råder delen med. Äldre än mig. Äldre än vad jag är, äldre än mig. Exakt. Nej, man säger inte mig. Man gör inte det. Nej, man gör inte. Gröna, gå till botten med det här. Så känner jag... Ja, vi skiter i den semantiska... Magnatradio. Nej, det var ju de lyckliga kompisarna när Kristoffer spelade flipperspel. Nu ska jag vara tråkig och fråga, har ni spelat flipperspel någon gång? Ja. Ja. Både analogt och digitalt. Ja, precis. Jag kommer ihåg, jag bodde hos en släkting när jag gick på gymnasiet i Falun. Och han hade ett gammalt rackligt flipperspel från Gröna Lund som hade stått där under 60-talet. Amigo heter det, analogt. Det var jävligt kul, jag stod och spelade det där ganska ofta faktiskt. Det var en så här, riktig festupphöjare också när det var folk på besök. Martin, gick han och drog en drill eller vad gjorde han? Ja, kom. Ja, man körde ju rätt hårt med flipperspel på datorn när man var yngre också. Ja just det, ja, det fanns nej, Windows där. Pinball Dreams. Ja. Man ska göra uppdrag och grejer. Ja, man kunde ju sitta och mata de där skittråkiga spelen i flera timmar liksom. Man hade inget liv då heller. Ett utav de bästa spelen, det är helt klart bordshockey. Ja, det är genialt. Alltså, det är, jag har ett bordshockey här på vinden. Alltid kul att dra ner och spela. Men, har ni spelat bordsfotboll? Har ni gjort? Ja, det, men, ja, det, men, är också, det är också sjukt roligt. Alltså. Ja, man drar de här spakarna som går. Ja, men det är exakt över. Samma, exakt fast fotboll. Alltså. Det är, ja. Jag tyckte det var sjukt roligt. Det är också sånt där man satt och matade när man var lite. Mata. Andra klassiska spel. Vad hette det? Alltså, det här det är någonting från tiden då jag gick, var liten. Det var som en träbräda, en fyrkantig träbräda med. Alltså, ska man köra... skulle man sätta på runda ringar med någon typ av någon slags som biljard fast med typ. Små koron eller? Koron. Ja, ja, okay. Det. Ja, det är ganska roligt. Classic. Det finns numera på iPhone. allt finns på iPhone. De har ju till och med gamla Snake som man kan spela också. Ah, okay. Det är helt sjukt. Andra klassiska spel är ju Nintendo 8-bits. Har ni spelat det mycket? Nej, det hade aldrig. Det har väl alla spelat? Det, ja, det är ju, som är födda på 80, det är ju religion. 70-talet. Super Nintendo för mig. Ja, okej, okay, ja, men du är den generationen med så high-tech. Ja, det. Ja, det missar jag, men nu har man ju börjat spela mycket igen på äldre dagar så där. Ja, så. Nostalgiska skäl. Jag hör med Lindblad, hon kanske vet. Okej. Okay. Jag har Linnea Lindblad här på besök. Tjena. Tjena. Du ser lite förlegen ut. Mm. Ja, men det kan hända. Ja, du får utveckla varför. Jag vet inte. Jag har rökt alldeles för många cigaretter och. Ja, det är inte bra alltså. Vad håller du till snusen istället? Ja, jag tror det. Är du en slav under tobakens? Jo, så är det nog. Ja, det är farligt. Det är mycket pengar som rullar iväg alltså. Ja, absolut. Inte råd, egentligen. Ja, okej. Okay. Ja, men du får lägga ner det där. Ja, vi är magnatråder, vi står inte för tobaksbrukning. Nej. Nej, men säger jag, står här med en jävla bakare. Ja, men precis. Ja, herregud. Du cigarr i bakfickan. Nej, det har vi inte. Hjälm. Du står upp idag. Ja, men det är skönare. Man blir lite mer på istället för att sitta där och bara valka. Liksom. Man får mer luft i lungorna. Ja, jo, men det känns som att man är mer är på rätt. Gång när man står upp. Det har man ju sett på alla de här morgonprogrammen. Så riksmorgon så, alla bara... Du ska ha sånt här barbord att stå och hänga på. Liksom. Ja, exakt. Man ska ha någon så här lite högt. Ja, ja, men de flesta står väl. Ja, exakt. Jo, men det... Ja, precis. Utan de på lite Sveriges Radio, de är så jävla slappa. De sitter ner. Ja. Gamla grå. Ja, något annat ni vill vädra här i etern? Nej. Nej, det är vackert väder. Är det jävligt fint? Ja, visst då är det, solen strimmar in i lägenheten. Det är skön stämning. Det är inte ofta vi sänder när det är ljust ute. Det har alltid varit mörkt. Vi började sända där i september ungefär. Ja. Då har det varit mörkt efter 5 varje dag. Det är, fan. Men nu börjar livet komma tillbaka när det är lite ljusare. Vad tror ni om banden ikväll då? Jag ser lite band som ska spela här i Ludvika ikväll. Det är trevligt att se Morden. Ja, i som Mother of God, ett rockhopp här i socknen. De ska ju spela, det är ju kul som fan. Inte ofta de kommer att spela här, det var länge sedan. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Förra vintern kommer väl fram till. Mm. Ja, så kanske det var. Sen är det en massa andra, så här, vad heter det, coverband som ska spela. Det är så jävla kul att kolla på egentligen. Adam. Vad är det för något? Vilka? Jag vet inte vilka som ska spela. Vad heter banden? Nej, Adam. Jag vet inte. Vi ska inte säga deras namn. När vi snackar illa om det. Willis Washroom. Det är kanske bäst att ha osagt. Var det inte Casketeers också? Ja, det var Casketeers. Psycho Billy band. Antingen får vi säga deras namn eller så får vi snacka illa om dem. Ja, vi är då. Jag får välja. Vi snackar illa om dem. Vi kan ju höra vad Carl Bildt säger då. Finns det en bild hos journalisterna, tror du, att de skulle kunna vara utsända av Gud? En och annan kan förvisso uppleva att de är utsända av Gud. Jag vill inte utesluta att så är fallet, men jag bedömer det inte som det sannolikast. Ja, jag vet inte. Vad fick vi ut av det där egentligen? Ni bara garvar. Ska vi dra en till eller? Ja, det är skönt. Det har varit lite mediadrev. Media tycker om att ha drev. Och det är väl bra om det finns någon substans. I det här fallet visade det sig ju då att det fanns ju ingen substans. Ja, substans. Substans hörde jag. Ja, men han är bra på att föra sig med ord, alltså Carl Bildt, eller hur? Han kan sjunga också. Svänga sig. Ja, han kan ju köra fyra böcker och Coca-Cola. Ja, jävla klassiskt SVT-klipp. Har ni redan snackat om Let's Dance? Eller? Ja, vi kan ju bena vidare på det. Hur ska vi göra det? Mm. Såg du det igår? Nej, det var det var nog faktiskt första gången jag sett det överhuvudtaget i hela mitt liv. Jag har gått i 7 säsonger. Vi kan hålla en tyst minut för Lars. Ja. Lars. Han var med i Let's Dance, Brandeby. Ja just det, ja just det, folk röstade på honom som fan bara för att de ville ha kvar honom, för att det var liksom så här. Han var kass, va, på dansa. Ja, jo, det var ju inte direkt aerobics, om man säger så. Absolut skönaste snubben i TV-rutan. Kurt Olsson. Ja, han bjöd på sig själv, det var jävligt grymt. Han står och väntar in vagnen med på Göteborgs central. Så nu, här är Norma Rolf, en klassiker. En tyst minut för Lars Brandeby. Ja, ska vi vara tysta i radio? Jag vet inte. Nej, jag vet inte om det är någon hit. De som vi kan ha en tyst minut, men vi kan ju snacka under tiden, eller? Ja, okej. Okay. Ja, Anton, du kan hålla käften. Bra, det är tyst. Just det, Wayne, har du gjort en lista för den här sändningen? Nja. Ja, men fan, du får ju ta tag i det där. Jo, det finns en lista, men den är... Jo, du, men den är på gång. Ja, den finns där. Ja, du har den i huvudet. Ja. Inte på papper? Jo, på papper också. Ja, okej, okay, det är bra, det är bra. Ja, vi avvaktar väl listan. Vi kan ju köra en, eller vi hinner inte kanske köra en efter låten här, eller? Ska vi köra en låt, eller vadå? Ja, jag vet inte, om du har gjort klart listan. Eller, det hade du inte. Ja, vi kan köra en låt så kan vi... Ja, vi kör så. Ja, det var ju John Lennon och Beatles. Fan vad bonnet det lät. John Lennon och Beatles. Ja, det var John Lennon som sjöng. John Lennon Across Beatles. The Universe, Let It Be. Let It Be. Ja, vad är Let It Be? Let It Be. Ja, från skivan. Ja, precis, från plattan, exakt. Ja, ni lyssnar på Magnat Radio. Alltid, känner mig alltid så jävla proffsig när jag gör det där, alltså. Mm. Ja, det är fint. Ja, Linnea, kan du säga du lyssnar på? Va? Säg det. Du lyssnar på Magnatradion. Men du ska säga du lyssnar på. Du lyssnar på Magnatradio. Det är jag som säger det faktiskt. Det hörs, inte. Det hörs inte. Nej, det hörs verkligen inte. Tror du att det var George Bush eller? Nej, men alltså. Det går, man kan datorisera röster, sänka pitcha och så. Det är fan coolt. Får du igång någon lista eller? Jo, jag har en lista har jag. Ja, bra. Vi kör. Wayne's topp 5. Plats 5. Kör vi in. Wayne's topp 5. Jag har sett mycket filmer den här veckan, så då kommer fram till två saker. Att en var att Al Pacino är ganska överskattad. Okej, men då är det överskattade skådespelare. Nej, inte det, utan eller han är inte överskattad. Först såg jag Sea of Love, har du sett den? Nej, tyvärr inte. Nej. Han spelar över, men han spelar över. Jo, men som tur är John Goodman med i den, så då. Sen såg jag Scent of a Woman. Det heter. Okej. Men vad är det listan eller? Nej, det är inte det. Men sen du sa ju nu. Du var tvungen att liksom så här droppa jo, lite jag har rullar sett och mycket film och sen såg jag den här The Tree of Life. Ja, okej. Okay. Ja. Men den förstod man ju. Jag har inte läst boken, det vill säga Bibeln, så jag förstod ingenting av den. Så jag tänkte jag lista de mest obegripliga filmerna, men då kommer jag inte på det, så jag tar de bästa filmerna istället. Ja, men vaff. Ah, okej, okay, kör. Okay. Ja. Plats 5. Som ni känner, plats 5. Ja, vi väntar fortfarande på plats 5. Ja, men nu kör du inte någon grej där. Nej, det ska jag inte göra. Då... Ja, nu är du nervös. Nej, jag har skrivit någonting här. Ja, just det. Det är Stand by Me. Stand by Me. Ja. Jag hade egentligen Forrest Gump, men så kom jag på att Stand by Me är ju... Ja, den är skön, det är en skön rulle. Ja. Sorry, Forrest Gump istället, eller? Ja, jag tänkte på den först. Okej. Okay. Är inte den lite överskattad också? Är den där? Nej. Den är bra, men... Forrest Gump? Den blir lite för mycket, alltså. På vilket sätt då? Ja, jag vet, det är ju komedi i och för sig. Men... Nej, det är inte komedi. Jo, det är klart det är komedi. Drama. Dramakomedi, precis. Ja. Ja, nu får du precisera lite igen. Ja, jo, det ska jag försöka göra här. Robert Zemeckis. Jo, men den tilltalar inte mig på det sättet som säkert gör för många andra som uppskattar den väldigt mycket. Ja, men det är ju Forrest Gump är en bra rulle, men ja, 4+. Det är inte en 5 alltså. Nej, den är en typisk 4+ film tror jag. Ja, precis. Ja. Men då kan man inte ha med den på plats 5 på fast. Nej, du hade inte med den. Du hade inte med den, men nej, men ja. Stämma med i så fall. Det är den bästa Stephen King-filmatiseringen kan man säga. Ja, det är det helt klart. Den är bättre än vad heter den? Children of the Corn. Nej, men som alla som är på IMDb:s topp. Nyckeln till frihet. Ja, Shawshank Redemption. Ja. Ja, det är också en bra film, men det är inte... Jag fattar inte, den är ju etta på IMDb. IMDb kanske man säger. Nej. IMDb. På dalmål säger man IMDb. IMDb. Ja, jag hörde, det var de nämnde det i någon, ja, i något sammanhang, i någon tv-program. Då sa de, ja, IMDb. Men det är för att de där, det är framröstat, de där topplistorna där på IMDb. Så. Ja, men just Nyckel till frihet, det är väl en film som så här, tilltalar massan. Så ja, precis. Ja, exakt. Svensson. Vad heter det i USA? Smith. Smith. Ja. Men ställ mig för att Richard Dreyfuss, han har ju, vad heter det? Ja. Som berättar rösten, så heter det. Ja, men det är skönt. Det är, skön, skön, ja, det är många barnskådisar där. Till skillnad från Shawshank Redemption, då är det Morgan Freeman som också har väldigt behaglig röst. Men ja, Dreyfuss är... En riktig sockersöt röst. Plats nummer fyra. Wayne's topp fem. Plats fyra. Space Odyssey. Det var jag som applåderar. Ja, ingen har sett den här innan. Är det någon som har sett? Åh, nej. Åh, 2001, ett rymdäventyr. Ja, precis. Ultimate Trip står det på. Ja, jo. Planschen, alltså. Ja, det är inte en film för massan, om man säger så. Nej, det är verkligen inte. Den påminner om The Tree of Life. Gör. Ja, den börjar med lite apor, sen är de uppe i rymden sen. Ja, det börjar ju alltså i begynnelsen. Ja, exakt. Och sen kastas man... Hur många år kan det vara? Ja, jag vet inte. 100 000 år. Ja, till 2001. Vem hade sett den? Har jag, ja, jag har sett den, men det var länge sen. Det var jävligt länge sen, alltså. Du kommer inte ihåg någonting? Jo, jo, men... Jävla stora drag, men jävla när de dockar rymdskeppet, vad är det för låt? Ja, där. Ja, vad fan, vem är som har arrangerat den? Det är Strauss, va? Ja, jo, jag känner igen stycket, men jag vet inte vad kompositören. Det är ganska genialt i alla fall. Ja, det är instinkt, helt klart. Sen på slutet förstår man ingenting. Jag tror att ja. En tolkningsfråga. Men det är en tung film. Ja, det är en tung film. Det väger tungt alltså. Lång, så in i helvete. Ja, det är en riktig mastodontare. Ska vi vänta med, ska vi tisa plats tre? Det har med en siffra att göra i alla fall. Okej. Okay. Mm. Det är inte, ja. Ja, det var ju frikyrklig stämning här i Magnat Radio. John Denver där, Rocky Mountain High. Wayne som frikyrkligt. Hade... Ja, vad fan, John Denver är väl lite så frikyrklig av sig, eller vad? Nej, den var ju, jag vet inte vad man ska säga om Kari Även, men den här låten är ju tung i alla fall. Ja, det var väl min syssel där, det funkar en söndag morgon. Det är bättre än Country Roads, kanske. Ja, den är ju uttjatad i alla fall, kan man säga. Ja, min brorsa här, han släppte en bomb. Steven Spielberg ska ju göra en ny Jurassic Park. Vad säger vi om det? När vi är inne på filmer eller? Tveksam. Anton, du kan ju snacka i micken. Jag tycker att det är roligt att han tar initiativ och gör det med. Vad fan, jag vill ha uppföljare. Kommer något nytt istället? Ja. Men det är kul med dinosaurier, för det är något, ett djur som som vi aldrig har träffat. Som vi aldrig har träffat på, som vi aldrig kommer få träffa på mer än när Steven Spielberg gör. Tanken är lite chill med det. Så är det. Fan, han kan ju göra en tvåa på IT istället, tycker jag. Det finns inga andra dinosauriefilmer. Ja. Jo, kommer ni ihåg de här? Det finns en familjen med dinosaurier som gick runt och så här, Flintstones. Nej, inte Flintstones. Jag tänkte på de. Ja, jag vet inte vad du menar. Ja, vad fan heter det? Det är typ som dockor. Exakt. Ja. Vad fan heter det? Det kommer Denver. Nej, men det gick på SVT eller något sånt där. Typ 4 kanske. Jo, det gick på SVT, för jag kommer ihåg, jag såg den när jag var. Heter det typ Dinosaurs eller något sånt där? Men det var ju dinosaurier som typ du och jag, vi var dinosaurier som satt och sände radio liksom. Om vi hade varit dinosaurier. Det finns en TV-serie som går nu som heter Terra Nova. Som Spielberg har att göra med också. Det är också dinosaurier. Ja. Bigfoot and Hendersons. Ja. Jävla praktiserie. Klura på den. Ta fram det. Det ja. Pausen till nästa. Men nu. Ja, vad har vi? Wayne's topp 5. Plats 3. Ja. Jag tisar med en siffra. Är det någon som vet vilken siffra? Om man snackar film. 3. Plats 3. Vilken? Sen, plats 3. Filmen har alltså med en siffra att göra. Hajen 2. Nej. 23. 23. Nej, inte 23. Number 9. Number 9. Nej. Number nine. The nine. Number nine. Kan det vara ett ord? Number nine. Ja, ja, ja, käft. Beatles. Number nine. Det är en siffra, en sjua. Number seven. Nine. Anton, håll ja, käft. Ja, ja, ja. Ja, ja, just. Vad sa du? Seven, sa jag. Seven. Det är jävla virvar, jag hör inte vad folk säger när han sitter och säger number nine hela tiden. Ja, men seven, ja det är berättigat. Jag kan dra ner din mic här, Anton. Number nine. Så. Ja, seven. Ja, Finchans bästa film. Ja, den är jävligt tung alltså. Och sju dödssynderna och sen, ja. Och vad fan heter skådisen nu? Fan, Kevin Spacey. Han står inte med, det är det som är så genialt att... Man visste inte att han skulle dyka upp som mördaren, utan han stod ju aldrig med i förtexten eller någonting, utan nej, precis. Bara, ja, det är lite så finchärskt. Fast tungt, ja, så. Tungt slut. Ja. Men det är en sån här film som den är ju sjukt bra första gången man ser den. Ja, men sen det, försvinner det här överraskningsmomentet. Jo, blir det är inte klart, riktigt det, lika bra. Nej, det är klart det gör det. Men det är klart det är många filmer. Men den håller ju fortfarande. Så, den är, ja, den är så skitbra. Men nu är det många filmer som blir bättre och bättre med åren också. Stämningen och allting. Det bara regnar hela tiden i den staden. Men ja. Jag säger aldrig vilken stad det är heller, utan Fråga. Vad tycker ni om Scream-trilogin? Eller den som nu är fyra? Ja, det första är, den är jävligt bra faktiskt. Scream Quadrology. Ja, men jag tycker första den såg jag på bio. Den var jävligt bra alltså, den driver lite med genren och sådär. Ja. Wes Craven, som gjorde Nightmare on Elm Street också. Ja, oh, jag tror jag sa fel. Nej, men hur många av de filmerna var bra egentligen? Det är ettan, Elm Street, menar du? Ja, ja, det är, jag tycker inte någon av dem är speciellt bra egentligen. Första håller väl, det är en 3+are. De andra är fan, det är inte så speciellt alltså. Men Seven då, kan vi snacka mer om den? Såg du den på bio när det begav sig? Nej, det tror jag inte. Jag säger 95. Hur gammal var man då? Nej, man och man, fick man prata för dig själv. Vad sa du? Nej, jag tror inte jag fick gå på den på bio då. Nej, det fick nog inte. Nej, det tror inte jag heller. Ja, men så är det. Morgan Freeman. Vad tycker du om The Girl with the Dragon Tattoo då? Ja, jag såg den här om dagen faktiskt. Som Fincher gjorde. Jag tycker att den är ganska lik den svenska. Ja, grymt lik faktiskt. Ja, grymt lik. Fast den är snäppet otäckare ändå. Ja, Stellan är ju lite mer... Han smackar på lite mer med det här med våldtäkt och grejer. Jag tycker det är bland det otäckaste jag har sett. Alltså den där jävla slaktborden han har. Det är så sjukt det där. Ja, ta ner folk dit och sen sätter dem på Enya. Ja, just det gör han kanske. Ja. Fan otäckt. Ja, det är ja, skön rulle, men inte så hyllad som den blev, tycker jag. Den var ju hyllad, men den har inte fått så bra, vad ska man säga, tittarsiffror. Tittarsiffror? Biografiskt sett. Biobesök, ja. Andra filmer med Fincher, vi har ju The Game, tycker jag är ganska skön. Vad har vi mer? Vi har, ja, vänta. Sjätte sinnet. Ja, sen har Alien 4 eller 3, eller vilken är det? Han gjorde 3, va? Sjätte sinnet, det är ju Shyamalan. Är inte det Fincher? Nej. Fan, pinsamt. Alien 3 är det, tror jag. Ja, men Alien 3 gjorde han. Men den är ganska lik. Den är ganska lik. Fight Club. Fight Club har ja, just det. Ja, den är ju tung som fan. Alltså. Social Network, ja. Ja, det är grym film det också. Fan, han är stadig regissör. Zodiac. Grym stadig regissör där. Han är bra. Yes, ska vi gå in på tvåan direkt, eller? Wayne's Top 5. Plats 2. Midnight Run. Midnight Run på plats 2. Är de bästa filmerna enligt Wayne. Ja, som det känns just nu i alla fall. Den har jag inte fan. Jag har jag sett den alltså? Den måste du se i så fall. Det är De Niros bästa rulle. Jaså? Tycker jag. Vem är som regisserar den då? Samma som han regisserat Snuten i Hollywood. Där. Jaha, det är ju tunga namn alltså. Fan heta. Ah, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Nej, ja. Okej, okay, men vad handlar den om då? Om han är prisjägare alltså. Mm. Ska föra ett vittne från New York till Los Angeles. Och så händer en massa grejer på vägen. Action-komedier. Fartfyllt. Det är ju din genre, Anton. Action-komedi. Action. Ja. Den är inte så psykedelisk, är den inte. Men... Just därför är det mitt genre. Ja. Ja. Vad tycker ni om såna här typ filmer som Narnia, Alice i Underlandet? Det är mycket svävigt. Alice i Underlandet är en liten larv, ligger och röker vattenpipa på ett blad och liksom en katt svävar runt och kommer fram här och där. Har du sett den? Jag har visst sett den på HD. Ja, du hade sett. Jag har sett. Alice du menar du gamla Disney-rullen du menar då? Ja, Tim Burtons. Ja, den skulle vi se med Pink Floyd. Vilken platta var det? Nej, det var Trollkarlen från Oz. Ja, exakt. Den är från 1939. Ja, och vilken platta? Dark Side of the Moon. Skjut så. Ja, vadå? Den är synkad med plattan. Det sägs det. Men det är bara skröna. Ja. Det tror jag inte. Nej, men det stämmer. De lät den rulla i bakgrunden när de räcker plattan, det tror jag inte. Fast det tog ganska lång tid att göra den här plattan, så... Då kanske det ligger någon sanning i bakgrunden i filmen. Kan man så också? Ja, då tror jag med på. Ja, men oss kom ju 39. Mm. Side on the Moon kom väl när kom det 72, 3 eller något sånt här. 3, 73. Ja, tidigt 70-tal. Martin, kan du matematiken däremellan? Vadå däremellan? Kan du multiplikationstabellen? Det kan bli ett magiskt tal kanske. Blir det? Det är någon konstig ekvation där. Ja, det blev hur går det för Sara? Tisa lite för plats ett då. Krig. Magnatradio. Ja, Do You Wanna Dance med Ramones. Riktigt jävla riv rockare där, eller hur Wayne? Ja, det får man säga. Du är djupt insjunken i mobilen. Ja, nu lägg ner den där. Vad sa du nu? Att, det var en rivrockare, ja. Jag sitter med Martin Wemberg och Linnea Lindblad sitter också i micken. Yes. Sen har vi Hökan gick och drog en drill på toaletten. Tillbaka nu. Gott just åt nu honom. Sara Nilsson. Och Sara Nilsson sitter också. Tjena. Tjena. Ja. Jag existerar. Ja, vi håller ju på och bränner av Waynes lista här, topp 5. Waynes topp 5. Plats 1. Apocalypse Now. Originalklippningen eller Redux? Nej, Reduxen tror jag. Ja, jag såg den här för någon månad sedan tror jag. Jag är inte så jävla överraskad. Såhär. Vadå, är den sämre än? Eller bättre med... Alltså, jag såg ju givetvis Redux. Ja. Den är väl okej, men så jävla bra är den inte va? Nu får du försvara filmen här. Ja, det var vad som hur det kändes nu när jag gjorde listan. Det kan ju ändras. Det finns ju bättre filmer kan det finnas, men ska jag vara riktigt ärlig så har jag inte sett... Riktiga. Nej, sen på slutet vad heter han? Brando bara, the horror, the horror. Ja. Parodera till Seinfeld. Ja, just det. Peterman åker till. Visar upp någon hatt i alla fall. Där. Ja, just det. Ja. Horror. Det är ganska kul faktiskt. Ja. Jag tycker den sjunker som fan mot slutet. Alltså. Den är jävligt. Jag tycker den är bra rakt igenom. Det blir liksom... Ståpäls hela filmen rakt igenom. Ja. Ja, det tror jag nog, ja. I alla fall i början. För jag tror du skulle ta med lite andra filmer, Deliverance och... Ja, men... Ja, vad fan, det är en fin film. Eller? Ja, den är... Squeal like a pig. Ja. Men inte en av dem, är det en topp 5? Jag såg, du hade den filmen som wallpaper på din dator förut. Då tror jag att det var en av dina favoriter. Ja, det var skön då. Vi hade ju inte sett den, det var därför. Ja, Burt Reynolds, jävla kar alltså. Jag har ju en viss kultstatus. Ja, men det är en fin film alltså. Ronnie Cox, ja. Det är fan skön skådis alltså. Det skulle du ha hört nu, vad han säger om. Ja, just det, ja, det skulle jag fan med. Men det får vi ta en annan gång. Hora, vad säger du? Sitter du bara jäser i soffan? Det... Vad säger du då? Om dina val? Nej, om Deliverance. Nej, men om dina, de som bästa filmen du har sett. Ja, jo, men det är fan. Får jag gissa? Du har Rosemary's Baby ganska högt. Ja, det är en av favoriterna. Och Halloween. Ja, det är en fin film. Let's se, vad kan det vara mer? Repulsion, är det med? Nej. Ja, jo, men det är jävla praktrulle. Det är de tre som ligger högst. Finns det mer för andra filmer? Ja, det är svårt alltså. Det är alltid svårt. Ibland är det den filmen, ibland är det en annan. Så det är... Clockwork Orange är också en favorit. Är det så? Ja, men det är en jävla bra film. Eller hur? Första höken säger på 5 minuter bara, yeah! 4 kanske. Ja, men den är skön, men den är ju grym. Ja, lite lätt obehaglig så här, men ja. Det är så det ska vara. Being There. Ja, det är en bra du film. Du brukar snacka om den, men ja, men det är väl inget mästerverk, men det är en bra film. Det är hans sista film, Peter Sellers. Ja, precis. Välkommen Mr. Chance som ja, heter på det. Svenska. Ja, Peter Sellers. Mm. Ja, det är en fin kar. Och vilket party, det är en bra komedi med Peter Sellers. Det är den bästa. Sen Doctor Strangelove också, skön. Vad heter den egentligen då? Eller? Dr. Strangelove och Stop Word and Love the Bomb eller något. Det är Kubrick det. Ja, det är det va. Ja, det är det. Precis. Ja, fan, Kubrick, det är en spretig kille alltså. Tidig Kubrick är. Ja. Och sen var det Lolita och sen var det, vad kom sen då? Ja, jag vet inte. Space. Vi sitter här bara orerar kring. Försöker bräcka varandra i referenser. Kubrick. Mm. Shining, 1980. Det är ju en tung film alltså. Ja, det är bra grejer alltså. Den kan man tyckte se. Alla utom Stephen King själv. Ja, Stephen King, han gjorde en egen så här, tv-version och sånt där. Fy fan, vad dåligt. Ja, just det. Det förstår jag inte riktigt. Han kunde tycka var... Nej, jag vet inte. Kass, sådär. Skumt. Ja, men det var ju plats ett på din lista. Det var en tråkig lista. Det blir bättre nästa gång, tror jag. Ja, jag tror det skulle... hoppas. Du hade 2 veckor på dig, så kom du med det här. Ja, men vi skulle ha haft en tävling. Vi skulle ha haft en... Så här var det. Jag hade ju förberett en tävling. Ja, just det. Om Emil hade varit här. Okej, okay, ja. Mm. Men så blev det inte. Vart är Emily? Jag vet inte. Det är alltid... Det är förmodligen är hon... Running gag i det här programmet. Att hon aldrig är här. Så försvarar hon sig när hon väl är här. Så att bli utmobbad. Om 20 minuter är hon hemma i Ludvika. Okej, okay, kanske kommer förbi på en kopp kaffe kanske. Vilken koll. Hon skulle vara hemma 8 sa hon, från Stockholm. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men... Så hade hon varit här, då hade det blivit en tävling mellan dig och Emily. Ja. Men jag är ju här efter många om och men. Men du har inte tävling med. Ja, just Linnea, du har ju snackat mycket om att du ska komma hit. Men nu är du här. Mm. Nu kan du få snacka lite. Bättre sent än aldrig. Ja. Ja. Vad är hennes inlägg? Sprit. Säg inte så i radio. Inte bra. Kommer lite musik istället. Vad händer? Jag vet inte, det är bara blinka till. Teknikstrul. Blinka till, hör du? Ja, det funkar i alla fall. Ja, det var ju Bob Hunde, mitt fotoalbum. Skön. Skön, ja. Yes, vi kan dra av en bildare. Mm-hmm. Har du några andra tips att ge? Jag är dålig på tips. Jag tror inte man ska fundera så mycket på det utan säga som det. Ja. Ska vi ta och ringa en rockstjärna här? Vad säger ni? Det kan vi göra. Yes, vi ringer Carl Ymblad. Han ska spela här i Ludvika ikväll. Det är kul att höra vad han säger. Eller vad han säger. Nej, det var inte den telefon som ringde. Nej. Ja, det är din Anton. Jävla kaos. Ja. Ja, tjena Kalle. Tja. Du ska spela i Ludvika ikväll. Hur känns det? Känns det nervigt eller känns det... Går du på rutin eller? Jag går på rutin. Fan, du var tråkigt att höra. Fan, jag ville ha det. Ja, nej men det ska bli jävligt kul. Karl, alltså. Specificera dig. Ja, med tanke på att Linnea Lindblad är väldigt full så... Det kommer gå väldigt bra ikväll. Okej, men kommer du bjuda på någonting extraordinärt eller? Det var ju rutin du sa i och för sig. Ja, nej men vi kommer nog bjuda på lite god saker. Ja, vilken tid spelar ni? Spelar ni klockan 12 eller? Ja, då är klockan. Okej, ja, om ni som lyssnar, om ni befinner er i Ludvika så går ni ner till Piren heter det va? Sen spelar Madrugada klockan 12 ungefär och det ska bli jävligt trevligt. 120 kronor inträde. Ja, 120 spänn rakt ner i fickan utan skatt till, till lokalen. Ja, men vi får tacka för samtalet då. Ja. Tack och hej Carl. Tack. Ja. Ja, det var ett givande samtal. Så ni tre som kan lyssna kan ju sprida det vidare. Att, ungefär. Han hade ju mycket att säga. Ja, men fan, vi hade inte väntat oss någonting annat heller. Höken, du ska dra med en låt här, sa du. Skulle det? Ja, fan, ta greppa guran så kör vi. Ja. Kör i vind. Anton, ska du köra lite ägg? Anton! Vill du ha lite percussion alltså? Det är ju påsk, så jag kör ägget. Vad ska vi köra för låt? Vi kör den där... Ställ dig bakom högt, så blir det bra. What's the climb worth if you don't appreciate the view? heading towards a goal that is not for you. The lights of the city are fading out below. What's the hand game worth if you don't dare to bear? What's the worst way that you're so scared to forget? What's the world waiting for from deep within your mind? When I think I've given it all I can, nothing seems to make much sense. Better clear, feeling the colors bleed, gather in one place with you. The world spinning to make me shiver like a leaf. Why's the ground shaking to shroud me in disbelief? Why are all the elements making all this noise? When I think I'm giving it all I can, nothing seems to make much sense. From the plastic in my trembling hands to the words too vague to understand, better clear, colors bleed, gather in one place with you. Ja, wunderbar, wunderbar. Det slog mig mitt i låten att det där var ju en Wales-låt, men vi har ju lagt bandet på is. Ja, okej, okay, men Lars Höök med Bihang här så i Magnat Radio. Vad hette låten? Ja. Det var en sjukt oaktuell låt. Vad hette låten? Trembling Hand. Trembling Hand. Magnat Radio Unplugged. Trembling Hand. Nej, Trembling Hand. Trembling Hand, okej. Okay. Ja. Vad betyder det? Alltså, den skakande handen. Nej, det handlar... Ja, men det handlar ju lite om det här med scenskräck. Man blir så jävla nervös. Baserat på en riktig händelse? Ja, det är ju ganska vanligt. Jag är jämnt skiträdd när jag står på scen. Du är det? Ja. Okej. Okay. Ja, men det är väl till. Det är många som har svårt med det. Men det är då man presterar. Det finns många svenska artister. Maros Kocko, han har väl lagt ner live-delen helt. Han skriver bara låtar och räckar och sådär. Peter Lemark, han gör ett gig i decenniet ungefär. Då är det 5+ direkt från Aftonbladet. Han fick en sjuk depression också. Ja, jo, men han har haft lite, han är toppar och dalar liksom. Martin, lägg ner telefonen. Vad sa du? Många gånger ska jag behöva säga till. Kan vi inte ta den när vi nämnde Peter Lemark? Du vet den låten som är med i... Gott att man gått igen. Ja, det är en fin låt. Det är en god låt. Ja, den är fin. Eufori. Fin låt. Ja, men det var skönt att du drog av en låt här. Det blir stämning, ja. Alltså. Det känns lite, ja, det blir, det var, kvaliteten höjs ett snäpp. Du pratar lite om Wales. Ja, vi kan snacka om det. Ni har lagt ner det bandet. Eller det ligger på is. Nej, på is kanske man ska säga. Det är väl lite så här... Jag ska aldrig säga aldrig. Folk flyttar lite. Ja. Folk... Ja. Splittas. Ah, det blir så här, vad heter det? Mellanår och sen kommer vi tillbaka. Kanske. Vi lägger en liten så här teaser så här. Den ligger på is. Om ett år då kommer den stora tunga skivan liksom. Ja, det blir en dubbel kanske. Ja. Det är skönt. Konceptalbum helt klart. Hej, du undrar den då runt jul det giget på 34:ans. Kommer ihåg efter det giget då satt vi i replokalen och alla var jävligt muntra och glada liksom. Fan, det, och vad hände då? Det var helt schysst. Vad hände sen? Sen dagen efter, den 17:e, då vaknade vi liksom upp och bara fått ett sms av att en snubba blev ihjälslagen här på stan. Ja, just det. Ja, ni spelade samma kväll där. Exakt. Eller... Och den spelningen var kanske... Ja, just det. Spelade dagen efter. Kväll, ja. Alltså. Ja, den 16:e då vi lirade på 34. Det var på kvällen där liksom. Sen gick vi ut och drack bärs och sen kommer jag liksom ihåg hur folk... Jag kommer ihåg hur Anita då kom in sprängandes med på Selma. Så bara, fan, en snubbe ligger helt däckad uppe på nedslagen. Alltså. Ja, precis. Ja, vi var ju vittnen där. Vi såg ju precis efter. Så vi blev kallade av polisen och sådär. Då får man göra lite tjänstgöring för samhället. Kändes bra. Får hjälpa till. Och det sista gigget, det kändes lite som att det var en... Begravningsstämning. Alltså till varför... Wills, ja. Kanske... Det var därför vi lade ner. Det var därför vi lade ner. Nej, inte bara därför. Men, fan, nej, men vi har inte lagt ner. Vi har tagit en lång paus, tror jag. Ja, tror det är bra, kanske. Ja, det blev en jävligt bra stämning här inne. Ska vi ta en sig? Vi tar en sig. En skål! Vi tar den nya Kent-låten nu. Nej, men jag har laddat en annan låt. Vi kör 9-9-9. Ja, vi kan köra den sen. Det ligger inte på listan nu. Vi lägger in den sen. Ja. Up a parking lot. Magnatradio. Ja, nu har vi lite slipert besök här. Vi har Kalle Törnqvist här. Ställer vi micken så ska vi snacka ut lite. Hej. Tjena. Hej. Vad är du ute på? Är du ute på en vanlig dryckesled eller? Jag ska kolla på Pink Floyd. Pink Floyd? Ja. Det är någon tributeband som ska köra. Ja, Mikael. Jag är faktiskt rätt taggad. Jag gillar Pink Floyd som fan. Ja, det är väl ganska spänt ut. De kör ju många genres. Ja. Lite psykedeliska i början och sen blev de lite mer rak rock så mot slutet. Ja. Vilken platta är tyngst egentligen? Ja, Dark Side of the Moon. Umma-gumma, vad heter den? Umma-gumma, de där tidiga grejerna. Jag tycker min personliga favorit, det är ju den här, vad heter den? Oh, nu har det stopp. Wish You Were Here. Heter skivan så? Ja, skivan heter så också. Med Shine On You, Chris Diamond. Ja, fan, första gången jag hörde den då höll jag på spel. Och lika, vad heter det andra? Med korn på omslaget, vad heter det? Atomic Heart Mother. Okej. Det är en tung. Pink Floyd, det är ett band som inte varit så kritiker hos. De har ju alltid blivit så bespottade. Ungefär som Toto. De är väl inte så charmiga sådär som band. De är ju inte publikfria. Sen har ju bandet inte funnits på jävligt länge. Men jag tror det är inte. Det är svårlyssnat musik liksom. Det är någon av dem som har rättigheterna till namnet Pink Floyd, vet jag. Roger Waters turnerar som Roger Waters och sen heter han andra David Gilmour. Han har rättigheterna till Pink Floyd, tror jag. Ja. Så Pink Floyd turnerar fortfarande, men bara med David Gilmour, tror jag. Okej. Okay. Det är sån här sjukt långgående fade liksom. Ja. I bandet liksom. Helt galet liksom. Jag tror att jag har hört någonting om att de har öppnat för eventuell reunion. Det var någon välgörenhets... Ja, men det tror jag också. Jag är inte helt säker på. Stämmer nog. Ja, det är en skön grej här med Black Sabbath. De ställde in hela turnén liksom. Folk satt och laddade i stugorna och sen bara, nej. Ja, det hade jag plåtar. Fan vad snabbt. Har du köpt biljetter? Har du fått tillbaka pengarna? Nej, det var en annan kille som köpte med han. Vi löste inte ut dem. Du vill inte gå och se Ozzy istället? Jag såg Ozzy på Hultsfred. Vilket år var det? Då... Ja, det var något år. Jag kommer ihåg också. Jag var med 2006. Ja, jag såg honom... 2007 måste det vara. Ja, det kanske var. Fan vad risigt det var. Han var ännu risigare förra året när vi såg honom på Wacken. Det var ju... Fan, det är så tragiskt. Många falska toner där alltså. Han har ju så jävla bra låtmaterial också. Här, även om han bara kör solo-grejer så är det fortfarande bra låtar. Men han kan fan inte framföra. Han kom in snett i Mr. Crowley. Kom in för tidigt där i Hultsfred. Fan vad pågår därifrån. Det var ju tragiskt. Står han och sprutar vatten sen, klassiker. Ja, precis. Ja. Då tar han en kvarts paus för att få syrgas. Då stod Zach Wilde stod och spelade kvarts solo. Ja. Det är helt sjukt. Ja, men så är det. Tvungna att täcka upp för varandra liksom. Men han hade en annan solitarist när han körde nu i Tyskland förra året. Han stod och såra sönder varenda låt. Ja, Zach Wilde kör väl heltid på sitt Black Label. Black Label Society. Ja, just det. Ja, de spelar ju också där på Hultsfred i året. Ja, det var den högsta konserten jag någonsin har varit på. Jävlar, vad svettig lokalen var alltså. Ja, det högsta ljudet jag någonsin har hört. Ja, det var distant, bara skar i öronen. Det var riktigt... Det var rätt fet spelning ändå. Ja, det var ju bättre än oss i alla fall, lika jag säga. Ja, det var det mesta på den. Cirkus. Demoscenen var allting bättre än oss också. Ja. Hur är det med Hultsfred nu egentligen? Du har väl pluggat i Hultsfred, du har väl grejat lite med festivalen säkert också. Ja, ganska lite egentligen, men vet inte, det är ett tyskt bolag som har köpt upp hela skiten eller? Som heter som Scorpio. Det är väl inte, kommunen har får ingen vinst nu överhuvudtaget när de kör. De får väl det är systembolaget som kanske kör ut. Ja, jo, sen får de väl massa jävla hotellnätter och stugor och allt möjligt. Ja, det är väl det. Allting hyrs ut liksom. Ja. Men de hade väl mer i... Var väl mer med i spelet förut? Ja, de pumpar ju in när de höll på att konka innan de gick ner ordentligt. Då pumpar kommunen in 6 miljoner, vet jag. Ja, precis. Rätt in i festivalen. Ja. I föreningen då, Rockparty, som var de som höll i det här. Ja, vad fan är det som höll? För det är ju festivalernas festival. Det är skönt om de är rakt ut i skogen. Så här. Jag gillar det mer än så här stadsfestival. Det blir liksom inte samma stämning i stadsmiljö. 2006 när de toppar antalet besökare, det var ju så jävla fett alltså. Ja, det var väl 2005-2006, det var ju rekordår. Och sen åren efter bara dog det liksom, av någon anledning. Ja, det var också så här brutalt väder, så det var ju perfekta, ja, för fan, vad hette det var? Perfekta storm. Man steka bacon på buken alltså. Det var så hett var det. Det var smärtsamt vissa stunder, men det var jävligt fett. Ja, jag har svårt för det när det blir för varmt alltså. Man blir helt livlös alltså. Men de kallar det ju bra väder av en anledning ändå, jag vet inte. Vad är bra väder egentligen? Jag vill ha lite så skugga och lite moln och så här, men det ska inte regna i alla fall. Ja, runt 20. Ja, precis. Men, jag gillar inte när det blir för varmt. Alltså. Men kall festival kan ju vara bland det värsta som finns, det är ju rent smärta. Ja, det är ju en helt annan femma. Ja. Det är bara drygt. Men vet, de flyttar ju in till juli väl? Ja, just det, de hade det i början av juni förut. Ja, det låg i precis i samband med skolavslutningen. Så jag vet att J.P. Bordal, som det tror jag han heter, Nordahl Bordal och sånt. Han som var head of office på Rockparty, han uppmanade ju ungdomar att skolka och gå på Hultsfred. Skönt. Han var ju ganska så kontroversiell. Det låg konstigt till alltså. Det var runt 6 juni, så här, konstigt. Nej, 14, runt 14 var det. Ah, okay. Den här. Ja, jo, men det var, ja, precis, när skolorna slutade och stängde igen. Ja. Folk skiter i studenten och går på festival istället. Ja, studenten har väl varit, men det var väl niorna som... Eller är det 15-årsgräns, va? Eller? Ja, man ska bo på campingen tror jag, och grejer, så då måste man vara 15. Jag vet inte vad det är för gräns. Det kanske är 15 överhuvudtaget. Jag tycker personligt. Man får vara ung om man har målsman med sig säkert. Ja, det tror jag också. Ja. Men fan går på festival när man är under 15? 13 är väl nedersta gränsen för ljudvolymer och sånt där. Ja, så det är väl nyinsatt lag, va? Ja, och så får de... Oj, ja. Oj. Brorsan, han fortsätter riva studion som vanligt. Sen vet jag, det finns ju gränser också. Jag vet, i Hultsfred så var det ju vid de här björkarna längst vid Hawaii-scenen, så fick inte de som var under 15 gå längre fram. Nej, det, det är så. Fan, det fanns gränser. Fan håller koll på det. Ja, inte fan vet jag. Det är skönt att ha en sån skala ända fram till scenen. Och sen längst fram, det är de som är över 70. Liksom. Ja, minst 10 festivaler 10 meter framför. Ja. Mm, ja, det är intressant alltså. 2007 ja. Spelade jag även Lou Reed på festivalen. Ja, så vi såg Lou Reed, ja. Han stod och flörtade med små tjejerna i publiken. Det var en konstig stund i mitt liv. Ja, det var inte mycket publik på den. Två rader med folk längs varje scen, det var helt sjukt. Ja, ja, stelgubbar där alltså. Ja, fruktansvärt. Det var samma med Bob Dylan nu senast på Peace and Love. Det var konstig konsert alltså. Lotalica. Just det, han är Lou Reeds samarbete med Metallica. Jag har låtit bli att lyssna på den plattan alltså. Jag vet inte. Jag har bara hört lite grann. Det var makalöst dåligt. Man blir ju så himla sugen på att höra hur det låter. Men du har inte lyssnat på den. Låt det bli. Ja, det kanske är lika bra. Vet inte. Ja, då vill du höra Kent. Kents nya låt, då kör vi den då. Ja, yay. Magnatradio. Ja, det var ju Kents nya där, 999, fan vad svårt att säga. 999, bättre än på mycket, mycket länge tycker jag. Ja, men det är bara för att de har släppt syntarna säkert. Ja, jag tycker att så här ska det låta, det är lite återgång till Du och jag döden där. Ja, men är det så positivt egentligen? Ja, det är mer, om man tänker... Mannen i vita hatten, det är stuket. Det kommer ju antingen... Bredbent arena rock. Ja. Och när Kent gör det så blir det superbt. Jag tror att den här låten kommer att antingen öppna eller avsluta i turnén. Ja, jag tror den första låten på nya plattan. Så. Det där, ja. Ja, jag tror det. Ja, alltså den kommer att bli en, antingen en... I framtiden kommer det bli en avslutare. Det blir en stöttepelare i livesättet. Ja, men i slutändan, om några år kanske den är där med 747 och... Ja, jo, exakt. Det tror jag. Ja. Uttjatat med Mannen i vita hatten tycker jag. Det är en jävla bra låt. Det är en bra låt, men uttjatat tycker jag. Likaså 747. Sett Kent så många gånger live, så jag vet inte, då blir man lite trött. Hur många gånger har du sett dem live? Jag vet inte, det måste vara 11-12 gånger eller något sånt där. Har det som tradition, jag och en polare, David, att vi åker och ser dem några gånger varje turné. Så. Ja, jag har börjat varit med på den grejen också nu. Ja, okej. Okay. Ja, men det är skönt. Det vet du väl, jag har ju varit med, eller vi har ju åkt i Örebro. Ja, just det. Två gånger va? Nej. Ja, jag vet inte. Jo, det har vi gjort, tror jag. Ja. Vad hör du vad Bild säger då? Hur desarmerar man tuffa frågor? Man svarar på dem om de är rimliga. Det kan vara tuffa frågor som är rimliga. Sen kan det ofta ibland inträffa det att det är frågor som utgår från helt felaktiga föreställningar. Där man försöker lägga in det där liksom, har du slutat slå din fru? Fan, vi körde det tidigare. Då ska man inte jag tog en på måfå bara. Så hennes ofta, va? Vilken Kemper gjorde bäst då? När han bodde i Västerås eller när han kom hit till Smedbacken? Eller när han... Vem? Kent Hjelm. Kent Hjelm? Ja, du snackade om min farsa. Ja, jag vet inte. Jag känner inte honom så väl direkt när han bodde i Västerås. Du var inte ens jag född. Min farsa. Kan inte dra den här historien om hur ni inte skulle... har funnits till utan varandra. Vi ser vad djupt. Jag vet, ska det vara så djupt i det här programmet? Ja, men jag känner det. Ja, nu är det vi gör. Nu har ju hon... Nu måste vi göra. Ja, det får ju du dra den historien. Du är bra på att berätta historier. Kossera. Ja, jag har hört Martin berätta den förr. Det var jävligt fint. Vad ska vi göra? Våra mödrar är från Smedjebacken. Svar ja. Våra fäder är från Västerås. Svar ja. Och vem... Då träffades... dina föräldrar träffades först, va? Du vet inte alltså. Svar, ja. Det är svårt säkert, jag vet inte. Jo, ja, det måste vi väntar på svar ja, Hjelm. Svar ja. Mm. Okej. Okay. Och våra farsor var ju polare i Västerås. Ja, det var de säkert, ja. Våra morsor var polare här i Smedjebacken. Ja, svar ja. Ja. Så dina föräldrar träffades och sen var det en gemensam fest där och sen tog min farsa dit och min morsa dit. Jag tror att det var i Västerås, tror jag. Din mamma bjöd med min morsa dit. Och sen träffades de. Vi har ingen kommentar till det. Ja, men så var det säkert. Ja, men det brukar det är den här. Det är ju så det är ungefär. Ja, jo, det så, historien verkar vara så. Ja. Ja. Exakt. Så jo, utan din mamma och pappa så hade inte jag funnits. Nej, men precis. Utan Adam och Eva hade inte funnits överhuvudtaget. Nej, precis. Någon av oss i den här lägenheten. Historien om man lagde åt det hållet. Ja, men det är inte jag, jag är inte direkt religiös av mig. Så. Martin drog den här historien för mig en gång på piren. Ja, den var ju mycket bättre då. Var det? Mm. Den var jävligt fin. Ja. Jag vet inte om det hade med styrka bakom orden. Berusningen att göra. Eller nej, men det var för att jag, då hade jag nyss fått höra den, tror jag. För jag frågade min far hur det låg till egentligen. Då hade han gett mig en sån fin. Så då gick du runt och berättade för alla. Ja, men han hade gett mig den ultimata versionen av hur det var. Liksom. Mm, men jag blev lite tårar där. Det var ungefär så. Hur var, kan jag återberätta den här historien om när din... Precis när planen hade åkt in i World Trade Center i New York. Och du gick ner och berättade det för din farsa. Han stod och hängde tvätt så här var det, i källaren. Det var ju han. Jag kommer att jag stod i duschen så här, och sen kom han och knackade på och säga att ja, ett plan som har kraschat i World Trade Center. Så jag bara, ja, men det har hänt förr. Han bara, ja. Så jag då. Och sen gick jag, men så kommer jag ihåg att jag gick ut på aftonbladet.se och skulle kolla vad som hade hänt. Men då liksom kom han inte in på sidan. Jag tänkte att det var dålig. Då hade man bara sån här modem, du vet. 56K. Ja, precis. Och sen gick jag ner och kollade på tv. Stod på tvn, så jag såg... Så jag och farsan såg det andra planet krascha. Sen gick han iväg, liksom. Sen... Sen kraschade ett plan i Pentagon bara. Så letade jag på honom, så stod han och vägt tvätt. Ja. Mm. Jag bara, ja, nu har de kraschat in i Pentagon också. Och så sa han liksom att, ja... Vek tvätt och sen bara, ja, det är tredje världskrig. Det är på gång. Fortsätter vika tvätt. Vad tycker du är så jävla roligt? Men det var bättre när du berättade det förut. Alltså. Det sa inte så här bara, ja, tredje världskrig, det är slut. Jo, men han bara, ja, så är det. Det är tredje världskrig, nu är det slut. Samtidigt, det var roligt att han fortfarande vek tvätt. Liksom. Ja, men fan, det måste göras. Liksom. På vilken stämning ändå? Inte som att du skulle göra det. Nej, jag... Du vill aldrig... Världen höll på att gå under. Livs ett finger i hela liv. Ja. Men det är så, man kan inte beställa såna här historier på beställning liksom. Nej, precis. Nej. Det är ju... Och men jag tycker Martin är ganska bra på att ta på beställning. Ja, jo, men det är han. Ja, jo. Magnat Radio. Ja, det var ju Bombshell Rockstar, Golden. Och Martin sa att det var farligt nära Ultima Thule. Jag vet inte, vad menar du med det? Soundet eller framförandet? Det var den värst där, när han sjöng, och så kände jag Ultima Thule vibbar där. Du har Färdighetslandet i din skivsamling? Nej, jag har inte det, men jag har det på kassett. Jag spelar av det utav mina grannar som jag inte... Alltså, du diggar dem alltså? Ultima Thule? Ja. Nej. Okej, okay. Men du band av den då? Jag gjorde det då. Det var för att låg rätt i tiden, 93-92? Ja, det var ungefär då, ja. Okay. De spelade i Grängesberg då, kommer jag ihåg. Men jag fick inte åka dit, jag var för ung. Okay. Däremot fick jag åka och se Ronny Ragge. Ja, det gjorde jag också faktiskt. Gjorde det också, ja. Klassiker, riktigt klassiker faktiskt. Ja. Jag vet inte, ja, Ronny Ragge, det var ganska förlegad humor. Men när jag ser på det idag, jag tycker det fan fortfarande är ganska kul. För det är för att man har ju nostalgivibbar. Mm. Kommer ihåg, jag satt och bandade av det där när Rick i tv. Grymt kul. Två säsonger eller vad? Nej, tre till och med. Tre? Ja. Så gjorde de sin bejublade folkbergsturné. Och skivan där. Ja, Let's Perk. Ja, det var ju skönt som fan. Och sen reklam för kondomer. Ja, just det. De hade gjort den där filmen, vad heter den? Kondomfabriken. Den fick vi se på företagsekonomin när vi gick i skolan. Jaså? Ja. Fan, sjukt. Och gick du ekonomi, Martin? Nej, men vi hade företagsekonomi. Ja, det läste men, jag med. Ja. Nej, fint det. Nej. Fint det. Det vart ett dig. Mm. Ja, samma här. Okej, ja. Jag vet inte, ska vi runda av det här programmet eller ska vi fortsätta köra? Jag vet Nej, inte. Vi kör. Du gillar det alltså. Ja, okej. Okay. Jag gillar det. Har du någonting att ta upp här i eten eller? Ja. du vill bara sitta och säga bara. Ja, jag håller med. Ja, men så är det ju. Ja, exakt. Ja, men det tycker jag också. Ja, jo, men det är kul. Ska inte harslök dra av en? Nej, det räcker. Det räcker. Men du får ju stimpengar, du. Ja, oh. Fan. Ja, om man inte vill så ska du inte spela. Det är... Ja, se. Lite senare kanske. Musik ska byggas utav glädje. Glädje bygger man musik. Vi skulle kanske kunna diskutera någonting. Man kanske kan runda av med en låt sen på slut. Ja, du kanske gör det. Ja, det låter bra faktiskt. Det låter väldigt bra. Om livsson tillåter. Absolut. Det är rimliga frågor, vilket det allmänhet är, så svarar man på dem och ger rätta och raka och rimliga svar. Så kul. Magnat Radio. Ja, det var ju bedrövligt här i Magnat Radio. Wayne är fortfarande för sjunken i sin jävla telefon. Lägg ner den där. Visa lite... En fantastisk telefon. Respekt för mikrofonen här. Medmänsklighet. Ja, vi var inne på det här med Ultima Thule-spåret, ja. Ja, just det. Ja. Ska vi bena ut det lite mer, kanske? Kan vi göra. Okej, okay, berätta. Ja, vad vill du veta? Ja. Varför var det inte Bert Karlsson som tog in dem i sitt stall, va? Och sen fick han jävla mycket skit för att de Marianne. Ansågs vara... Såhär, det heter Marianne Records. Ja, exakt. Ja. För att de ansågs vara främlingsfientliga och så vidare. Ja. Det var ju på den tiden... Det var ju ungefär när Ny Demokrati var med. När var det? Ja, det var ju valet 91, va? Borgarna tog över makten ett tag där till 94. Det var ganska rasistisk stämning över hela Sverige då. Jo, det var det. Det var ju mycket skit. Inte minst här i Ludvika, va? Det var vamm och skit. De hade gjort en massa... Ja, det var väl liksom en våg av... Det är då filmen är gjord, så att säga. Ja, det var den dokumentären de gjorde om Smedjebacken och... All invandring och det där, den dokumentären. Fast Ultima Thule kommer nog lite senare. Ja, det gjorde de säkert. Vet men inte. De hamnar ändå rätt i tiden. Rätt i tiden, ja, det kan man ju diskutera. Finns de fortfarande kvar? Ja, men de spelar i mindre politiskt inkorrekta, eller korrekta band. Mindre politiskt korrekta band. Ja, men det är alltså just Ultima Thule finns inte längre. Nej, det tror jag inte. Får se om du kör någon revival här. Ska du få en stor mängd anhängare, tror jag. Det var så att de var ju nassar. De kan göra Sverigedemokraternas vallåt. Ja, det kan de göra. Skulle passa, tror jag. Ja, vad kul humor. Ja, precis. Ja. Ja, just det. Vad finns det mer för såna band som har naggat lite på främlingsfientliga som... Screwdriver. Vilka är det? Från England. Screwdriver, okej. Okay. Om vi rör oss lite mer i de svenska vattnen. Ja, men det är största vitmaktbandet kända. Okay. Då började var de inte det, då var de bara ett annat så här punkband på 70-talet. Och sen med tiden gick så ändrade de inriktning. Ian Stewart till exempel. Okej, okay. Ja, du kan det här. Ja. Mata på. Ja, de, jag tror till och med att de firar hans, han är död, Ian Stewart, sångaren i bandet. Men jag tror de firar hans dödsdag fortfarande. Alltså vitmaktanhängarna. De är väl det största bandet. Ja, men alltså svenska band som Nordman. Ja, Nordman. Ja, ja, Nordman, det är lite så här. Nej, det kan man väl inte. Ja, men det finns jättemånga såna band då. Det fanns väl spekulationer om han då liksom. Dia Salma? Nej. Nej, jag tyckte direkt säga nej. Nej, det var inte. Det kunde väl uppfattas som det då, men ja, det var ju det jag menade. Tusen andra som band som ansetts vara lite. Ja, Ultima Thule, men de var ju, det visade sig, nationalister var de. Nationalister, alltså. Men sen fanns ju de banden som var på riktigt på den tiden. Somalia Kickers fanns ett band som hette. Somalia Kickers, ja. Vilket jävla namn. Jo, det fanns det. Och sen Odin, Pluton Svea. Hel? Ja, men är de... Ja, men det är lite det, ja, på gränsen där. Så Garmarna, nej. Garmarna. Klassiskt vann det mer. Jag kommer, de vann till och med en Grammis, Garmarna för mig. Många tror att Agent Bulldog var ett naziband, men Agent det var Agent Bulldog. Ja, men de var inte det. Det släpper en massa band där som jag aldrig hört talas om. Ja, nej. Somalia Kickers. Ja. Ja. Sjukt alltså. Ja, det är sjukt som fan. Ja, det var inte Somalia Kickers där, va? Nej, det var Operation Ivy. Operation Ivy. Tänkte vi köra den för Micke i Helsingborg. Han önskade sig några hits. Så då fick han den där. Var det en hit där? Det är en hit. Det är en punkhit om ett annat. Ja, hit och hit. Jag tror det var han som spelade upp den för mig första gången. När jag fick höra den första gången så var han som bjöd på den. Ja, ser en tår som faller från ett öga. Härliga tider. En vacker dag på Bergavägen var det. Okej. Martin. Ja. En sak är säker, du lyssnar på... Magnatradio. Ja, jag vet inte. Fan... Jag trodde jag skulle få säga det för en gångs skull, men nej. Okej, men okej. Du lyssnar på... Magnatradio. Ja, det är perfekt. Nej, det var dåligt. Perfekt röst där. Du skulle passa bra i vaken i P3 och P4. Sänk kan man röst, ja, exakt. Jag vet inte, höken, snacka lite högt, får se. Ja... Sänka man röst. Ja, men hur det skulle funka, tror jag. Ja, jag vet. Hör du liksom hur det låter ute i köket här, om ni är tysta? 10 000 gånger. Jävla liv. Ja. Ska vi joina dem och lägga ner det här programmet? Eller inte lägga ner programmet utan sändningen. Ja, runda av lite. Vi får säga god kväll och god natt där ute. God kväll.